mi tu danych? Teraz możesz. W ofercie za 45 zł miesięcznie. Wybierz Huawei P10 Lite z opłatą na start. Przejdź do T-Mobile. Dołącz do najlepszej sieci. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 18 czerwca, minęła 9. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. We Francji trwa druga tura wyborów parlamentarnych. Prezydent Andrzej Duda nie wyklucza referendum w sprawie przyjmowania imigrantów. Kilkanaście osób zginęło w zamachu na posterunek policji w Afganistanie. We Francji druga tura wyborów parlamentarnych. Sondaże wskazują, że Republika En Marche zdobędzie absolutną większość. Partia prezydenta Emmanuela Macrona będzie miała około 3/4 miejsc w Zgromadzeniu Narodowym, choć wcale nie ma masowego poparcia. Pozwala na to krytykowana przez niektórych ekspertów większościowa ordynacja wyborcza. Z Paryża nasza specjalna wysłanniczka Magdalena Skajewska. Partia Emmanuela Macrona, która uzyskała 32% głosów w pierwszej turze wyborów, może liczyć na ponad 70% miejsc w Zgromadzeniu Narodowym. Z kolei Front Narodowy, który zdobył ponad 13% poparcia, tylko na 1% miejsc. Pozwala na to system wyborczy Piątej Republiki, który został tak pomyślany, by umożliwić stabilną parlamentarną większość. Przy obecnych dysproporcjach budzi jednak kontrowersje. Aktualny system wyborczy sprawia, że przy podziale miejsc w parlamencie zwiększa się w sposób kolosalny przepaść między partiami w porównaniu z ich realnym wynikiem podczas wyborów. Mówi francuski politolog Thomas Genolet. Jego zdaniem obecny system jest niedemokratyczny. W momencie, gdy nasze Zgromadzenie Narodowe przestaje być reprezentatywne, nasza demokracja parlamentarna staje się parodią, demokracją operetkową. Prezydent Emmanuel Macron zapowiedział, że wprowadzi elementy systemu proporcjonalnego. Magdalena Skajewska, Polskie Radio. Paryż. Konieczności przeprowadzania referendum w sprawie imigrantów nie wyklucza prezydent. Andrzej Duda w Spale odniósł się do kryzysu imigracyjnego i do kwot. Próbuje się nas zmusić, żebyśmy siłą przywieźli, czy żeby siłą przywieziono ludzi do Polski, żebyśmy my ich tutaj siłą w Polsce zatrzymywali. Ja się nie zgadzam na to, żeby w moim kraju, który jest krajem wolnym, wolnych ludzi, innych w sposób nieusprawiedliwiony, bo nie spowodowany popełnieniem przez nich żadnego przestępstwa, siłą przetrzymywano i zamykano, więziono. Andrzej Duda powiedział, że być może w sprawie imigrantów potrzebne będzie referendum. Prezydent tłumaczył, że do Polski zgodnie z prawem może przyjechać każdy, kto będzie tego chciał, a jeśli będzie potrzebował pomocy, otrzymają. Kilkanaście osób zginęło w zamachu na posterunek policji we wschodnim Afganistanie. Atak w mieście Gardez przeprowadziło 5 zamachowców samobójców. Jeden z nich przed bramą zdetonował samochód wypełniony materiałami wybuchowymi. 4 pozostałych próbowało wedrzeć się do środka. Zginęło co najmniej 2 policjantów. Rannych zostało 30 ludzi. Do ataku przyznali się talibowie. W serwisie Trójki kolejne informacje. Nasi siatkarze pokonali w Łodzi Iran 3-0 w spotkaniu Ligi Światowej i wciąż mają szansę na finał, który odbędzie się na początku lipca w Kurytybie w Brazylii. Był to 8 mecz biało-czerwonych w tegorocznych rozgrywkach i 4 zwycięstwo. Dziś także w Łodzi Polska zmierzy się ze Stanami Zjednoczonymi, mówi atakujący Dawid Konarski. Na tym poziomie naprawdę cała drużyna musi grać, musimy grać wszyscy równo, każdy od siebie dokładać. Naprawdę było parę fajnych akcji, asekurowaliśmy, graliśmy dobrze na wysokiej piłce, wszystko się tak zazębiło, jak miało to wyglądać. Troszeczkę jeszcze było błędów, no jeżeli będziemy szli tą drogą, to jestem może niespokojny o wynik, ale spokojny o to, że będziemy grać kolejny dobry mecz, a wtedy wynik jest prawą otwarty. Asystent trenera Piotr Gruszka. Ten mecz na pewno będzie trudny. Amerykanie naprawdę grają fajną siatkówkę. My musimy patrzeć na siebie i my musimy zagrać dobry mecz, bo być albo nie być może się okazać w tej lidze światowej, jeżeli chodzi o finały. Po 8 seriach gier biało-czerwoni są na 5 miejscu w tabeli. W turnieju finałowym zagra 6 drużyn. Początek spotkania Polska-USA o 20:25. Na koniec jeszcze informacja z Dolnego Śląska o tym, czy wójt powinna zostać odwołana przed upływem kadencji. Decydują w referendum mieszkańcy gminy Wińsko. Lokale 7 komisji czynne będą do 21:00. Głosowanie rozpoczęło się 2 godziny temu. Referendum będzie ważne, jeśli weźmie w nim udział nie mniej niż 3/5 uczestniczących w wyborach przed 3 laty, czyli co najmniej 1856 osób. To był serwis Trójki. Na południu dziś sporo chmur i może padać, wysoko w Tatrach nawet opady śniegu. Po południu w tych regionach już nieco się rozpogodzi, pochmurno także na wybrzeżu. Na termometrach od 22 stopni nad morzem do 25 na Mazowszu i Lubelszczyźnie. Wysoko w Karpatach, do południa silny wiatr. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja.

Tak, absolutnie. Całe życie czuję się szczęśliwym człowiekiem. To nie znaczy, że na mojej drodze życiowej nie było dramatycznych chwil. Były nawet bardzo dramatyczne, ale człowiek nie wiedziałby, że jest szczęśliwy, gdyby czasem nie był nieszczęśliwy. Kwestia tylko tego, żeby umiał docenić te momenty, które są szczęśliwe i zawsze patrzył optymistycznie i żeby szklanka zawsze była do połowy pełna. No to zapytajmy naszych zagadkowych dzieci. Jest z nami Marcelina, jest z nami Michał, tak się dobraliście dzisiaj? M.M. Tak, bo nam Małgorzata. Tak. To powiedzcie, szklanka do połowy pełna, co to znaczy, Miśka? Co to może znaczyć? Ta woda to jest to szczęście, a to puste to jest nieszczęście. No brawo. No wspaniała tak. Interpretacja. I w momencie, kiedy widzisz, że szklanka jest do połowy pełna, to znaczy, że widzisz to szczęście. A jakbyś widział, że jest pusta, to byś widział tylko to, co było źle. No ale na każde prawdziwe, wielkie szczęście trzeba sobie mocno zapracować. I teraz tak. Siedzi Misia. Ma lat ile? 6. Michał lat? 7. I wyobraźmy sobie to ja mogę Małgosię, mówić, ile mam lat. Tak jak dobrze. Wiesz. To dziękuję. Małgosię, która wyobraźmy sobie też ma lat 6-7. I teraz, proszę państwa, wasze wielkie marzenia. Misia, twoje wielkie marzenie. Mieć farmę. Farmę? To znaczy, co na tej farmie by się działo? Jazda na koniach, opiekowanie różnymi zwierzątkami, robienie mleczka. Piękne marzenie. Misia, jakie ty masz marzenia w ogóle nietypowe. Jestem w szoku. Romantyczna, Misia. Wspaniale. Michale, panie Michale, pana marzenie. Ja mam 3 marzenia, czyli otworzyć jakieś schronisko, śpiewać różne piosenki, które wymyślam, albo też czyjeś, albo być programistą wielkim. No, komputerowym. Tak, takim, co pisze programy na komputer. Tak. No naprawdę życzę ci, żeby ci się udało. No dobrze, skąd a teraz... Skąd takie dzieci bierzesz? A teraz ambitne? Właściwie wszystkie dzieci, które przychodzą do zagadkowego studia, wiesz, to przychodzą z głową pełną marzeń. No dobrze, ale wyobraźmy sobie teraz tą 6-letnią Małgosię. Jak ona wygląda, jak się zachowuje i o czym marzy? Ma 2 kucyki. Strasznie porozbijane kolana, strasznie, ale po prostu notorycznie są strupy na kolanach i łokcie też, dlatego że jest dzieckiem wyjątkowo energicznym. Nie ma tak, że idzie za rączkę z mamą po chodniku, zawsze idzie albo po murku, albo po krawężniku, albo biegnie i ma biegnie za nią i nie może nadążyć, bo ma na przykład eleganckie buty. Cały czas śpiewam. Śpiewałam albo gwizdałam. Wydawałam z siebie dźwięki, po prostu notorycznie. A musiało jakie? To być dosyć fragment piosenki albo... Uciążliwe. Jakieś gwizdanej może? Tak jakbyś mogła przytoczyć nam. Wyobrażamy sobie już, że kucyki. Aha. No właśnie, to może być zagadka. Koziołek motołek. Świetnie. Na końcu było? O, za wysoko wziąłam. No wszystko jedno. W każdym razie koziołek, matołek, brawo. To wy zróbcie koziołka teraz, dźwiękowo. Dobrze, proszę. No, weź tak. Duży oddech, jeszcze taka kuska. Razem. Ja nie umiem gwizdać. O, be. No ale beru. Be. No. To jeszcze chyba do 3 razy już lepiej. Jeszcze, jeszcze raz, dobra? Brawo! To było piękne. Tak, no więc gwizdałam dużo. No dobrze, ale miałaś tą głowę pełną marzeń i co to były za marzenia? Zawsze chciałam śpiewać, ale nie wiedziałam, że chcę być śpiewaczką operową. Chciałam śpiewać i to było takie naturalne, no ale ponieważ cały czas śpiewałam, no to tak chodziłam na rytmikę, nawet przez jakiś czas chodziłam na lekcje gry na pianinie, ale to było bardzo nudne i trzeba było dużo ćwiczyć. Ja nie lubiłam ćwiczyć, bo wolałam biegać po podwórku, jeździć na rowerze. Stąd te poobijane kolana. No i na wrotkach. Strasznie zasuwałam na wrotkach dużo i nie chciało mi się ćwiczyć. A śpiewać to mi się wydawało, że zawsze umiałam i zawsze śpiewałam. I dopiero takie pierwsze załamanie spowodowane tym, że jednak nie umiem śpiewać, przeszłam w momencie, kiedy chciałam się dostać do szkoły muzycznej i się okazało, że mi się nie udało. Znaczy do Akademii Muzycznej, to już miałam, już na szczęście, duża. Na szczęście później. Na śpiew, tak? Tak, tak. No ale wtedy zrozumiałam, że to jest coś, co chcę robić i cofnęłam się trochę do szkoły średniej muzycznej i nadrobiłam swoje braki i pracowałam faktycznie bardzo ciężko, tak jak mówiłaś na początku. Z tym, że też z tą ciężką pracą to jest tak, że w momencie, kiedy robisz coś, co naprawdę byś chciał robić, to praca, która powoduje, że zbliża cię do tego upragnionego celu, tak jak ty na przykład chcesz zostać programistą, no to wiesz, ile roboty jest przed tobą. Ale to jest fajna robota, bo to jest robota, która się mieści w granicach twoich zainteresowań. Ona jest oczywiście ciężka, dlatego że jeszcze chcesz być najlepszym programistą, dlatego musisz bardzo mocno pracować. Ale nagrody, jakie za to dostajesz, to znaczy satysfakcję, która powoduje, że coś ci się udaje zrobić. Albo na przykład wychodzisz na koncert, śpiewasz i widzisz wzruszoną publiczność. Przychodzi do ciebie publiczność i mówi, że przeżyła coś niezwykłego. Albo że twoje piosenki towarzyszyły im w trudnych chwilach. To są naprawdę takie momenty, które powodują, że myślisz sobie, tak, to co robię, to ma sens naprawdę. I się przydaje ludziom i sama z tego dużo czerpię satysfakcji i dlatego jestem szczęśliwa, to mi daje szczęście. No tak, ale taki moment, kiedy poczułaś bardzo mocno, że warto było tak ciężko pracować, że warto było tyle przejść, żeby być w tym miejscu i dawać ludziom to, co dawać im możesz. Coś takiego się wydarzyło, że rzeczywiście wiedziałaś, że to jest twoje i ty absolutnie jesteś na dobrej drodze. Pierwsza premiera. Debiut w Operze Narodowej w 91 roku, 29 czerwca. To był taki pierwszy bardzo poważny sprawdzian moich umiejętności. Grałam cygankę i byłam ubrana w takie kolorowe ubranie i bardzo piękna była cała scena, która pokazywała wejście taboru cygańskiego. Byliście kiedyś w Operze Narodowej? Nie. Michalinka? Ja też nie. Tam jest taka olbrzymia scena i ta scena była otwarta do samego końca i z samego końca szedł tabor cygański, taki bardzo kolorowy i ja właśnie byłam główną postacią tego taboru cygańskiego i zakochał się we mnie taki chłopak, który mieszkał we wsi, do której przyjechaliśmy z tym taborem. No i oczywiście to była jakaś dramatyczna miłość i ja go wcale nie chciałam i tak. I to była taka to mała Carmen. I to była opera Ignacego Jana Paderewskiego pod tytułem Manru, a ja grałam cygankę, która miała na imię Aza. I to była opera w języku polskim. Więc to o tyle było łatwiej, że nie musiałam się innych języków uczyć. A potem już się musiałam uczyć. Z tymi językami to w ogóle jest ciekawa historia. Ale wróćmy do nagrody, bo powiedziałaś o nagrodzie, a ja myślę sobie, że ta piosenka, która teraz zabrzmi w twoim wykonaniu, będzie prawdziwą nagrodą dla naszych zagadkowych słuchaczy. Posłuchajmy. Tą melodią i magią nas wsparł. Tyle dom chce rozpalić mu w żar. On westchnień wart nadziejami. Mami, mami wybrankę dnia. Cóż to za pal, aż te w piersiach zapiera ten szał. Księciu szczęście przyniesie ten walc. Zaśpiewajmy brawo, brawo, losie spraw, kołopach bez troszkę nie trwa. No tak, bo dzisiaj w naszym programie Zagadkowa Niedziela pani Małgorzata Walewska została DJ-ką. I szafą zostałam. Szafą grającą. Nie, nie, to jest piosenka z filmu Piękna i Bestia. I dostałam taką propozycję, żeby właśnie zagrać garderobę. Mhm. Czyli tak naprawdę szafę, a konkretnie komodę, bo ona miała parę takich bardzo pięknych szuflad i bardzo to było ciekawe doświadczenie i muszę wam powiedzieć, że naprawdę bardzo dużo satysfakcji i radości dało mi to nagrywanie. A jak się czułaś jako szafa? I jako szafa, i jako, jeszcze byłam owcą w innym filmie, wszystkie te stworzenia były dla mnie zaskakujące i to jest nieprawdopodobne, jak w pewnym momencie

Chyba... Skąd w ogóle wiesz o jego istnieniu? Dlatego, że moja mama jest wolontariuszką i ma taką... taką panią, co jest z tego kraju, co się właśnie używa stickerin. Tak, z Afryki, ale nie pamiętam z jakiego kraju. Erytrea! O, pięknie, brawo. Ależ ty jesteś elokwentny, naprawdę. Słuchajcie, to już tak wędrujemy sobie po tym świecie. Tu Węgry, tu Erytrea. To może teraz powędrujmy sobie muzycznie. Małgosiu, dzisiaj ty grasz. Co nam zaproponujesz? Jean-Paul Martini. Pieśń Plaisir d'amour, przyjemność miłości. Śpiewa Małgorzata Walewska. I na harfie Małgorzata Zalewska. To jest bardzo zabawne, bo z moją przyjaciółką harfistką różnimy się tylko jedną literą. Małgorzata Walewska, Małgorzata Zalewska. To był utwór Plaisir d'amour, czyli przyjemność miłości. Myślę, że to jest coś, na co nasi słuchacze jeszcze mają dużo czasu. A kompozycję tę skomponował Jean-Paul Martini. Wracamy do opery, do twojego takiego naturalnego miejsca, ukochanego podejrzewam. I ciekawa jestem, czy wiecie, co mogą znaczyć takie trzy słowa. Opera, Michalinko, od kuchni. Opera od kuchni. Może gotuje się na operze. Na operze się nie gotuje, tym bardziej w operze się nie gotuje, ale jednak od kuchni, czyli od zaplecza. Tak. Tak jak jest restauracja, jest od strony klienta i od kuchni. To są takie tajemnice. Przesądy, które... zwyczaje, prawda? Te takie, które artyści bardzo pielęgnują często. Tak, słyszałam o takich przesądach, że na przykład trzeba znaleźć zardzewiały gwóźdź. A po co? No podobno zardzewiały gwóźdź przynosi szczęście. Szukałaś takiego? Nie, bo ja nie wierzę w przesądy. Mhm. Albo na przykład jak upadną nuty, to się przydeptuje, żeby... Bo jak upadną nuty, to jest nieszczęście i może się... Znaczy w sensie nieszczęście. Nie jest nieszczęście, że się komuś coś stanie, tylko że się pomyli i źle zaśpiewa. No więc się przydeptuje te nuty. Ja przydeptuję nuty tak odruchowo, bo wszyscy tak robią, ale... Na przykład jest też taki przesąd, że nie można się cofać do garderoby, jak już się wyszło na scenę. Nawet jak się zapomni czegoś, tak? Tak. To nie ma takiej możliwości. Tak. I niektórzy są tacy, że stoją przed garderobą i wołają garderobianą i proszą, żeby im coś tam przyniosła, bo nie wejdą z powrotem. Mnie to w ogóle nie dotyczy. Ja uważam, że jeżeli człowiek jest dobrze przygotowany i skoncentrowany, to mu żadne zabobony ani nie pomogą, ani nie zaszkodzą. Ja chciałam jeszcze dodać, że czy znają panie Bernarda Ładysza? Oczywiście. To mój kolega z klasy ma dziadka i on jest właśnie Bernardem Ładyszem. To znakomity dziadek. To trudno mieć lepszego dziadka jak Bernard Ładysz, bo to jest absolutnie niedościgniony fenomen na skalę światową, jeśli chodzi o głos basowy i jeśli chodzi o wyraz artystyczny i barwę głosu, i Bernard jest właśnie człowiekiem, ja mam przyjemność znać go osobiście bardzo dobrze i dosyć długo. I to jest człowiek, który posiada wszystkie cechy najlepszego wybitnego artysty. Tak. Mm-hmm. I Bernard w tej chwili już jest ponad 90 lat ma i cały czas się cieszy względnie dobrym zdrowiem jak na taki wiek i jego wspaniała żona Leokadia Ładysz się nim opiekuje i naprawdę ma do niego anielską cierpliwość, bo on jest uparty. A to może w takim razie w tym momencie powinien zabrzmieć głos pana Bernarda Ładysza. Bardzo bym była szczęśliwa, jakbyście puścili Bernarda Ładysza zamiast tego Wojka Sapeki. A jakiś pomysł, jakiś potrzeb, podpowiedź? Pieśń do matki, żeby było po polsku. Mm-hmm. Albo na przykład piosenka starych zesłańców. Uchniem, uchniem. Ja nie wiem, czy on nawet tego nie śpiewał po polsku. To w takim razie... Z serdecznymi, najserdeczniejszymi życzeniami zdrowia dla Bernarda Ładysza. Niech żyje nam 200 lat, bo 100 to już niedługo. Tak. Więc to wstyd mu życzyć 100. I naprawdę... Skarb. Tak, hołd. Skarb nasz polski. I honor, tak. Szacun, mm-hmm. jak to mówi młodzież. A ja nie wiedziałam, że ty potrafisz basem śpiewać. A ja tam... Tak, mam. Jest pewien zakres, w którym się poruszam. Przez puste za groźnym Bajkalem szedł człowiek ostatkiem swych sił. W katorce rozkruszał on skalę, zapomniał kim jest i kim był. Katorce rozkruszał on skalę, zapomniał kim jest i kim był. Ucieka, a za nim na kości, z dniem każdym przybliża się dom. Na drodze ku światło wolności Bajkalu roztacza się to. Na drodze ku światło wolności Bajkalu roztacza się to. Przeklęte, okrutne jezioro, przeklinam głębiny twych wód. Kajdany za twoją zagorą, bym cierpiał niedolę. Kajdany za twoją zagorą, bym cierpiał niedolę. Królęko zobaczył na brzegu przed laty porzucił je kto. Nadzieja powraca do śniega, Bajkale zwycięte bez dwóch. Nadzieja powraca do śniega, Bajkale zwycięte bez dwóch. Do krótkiej już chciał, płynie u swojej wolności. Szczęść Boże, tu niech sprzyja. I płynie u swojej wolności. Szczęść Boże, niech sprzyja. Bernard Ładysz, znakomity głos. I dziadek. A przy okazji dziadek twojego kolegi. A jak kolega ma na imię? Może też go pozdrowimy. Leopold. No jak Bernard, to Leopold. Musi jedno do drugiego pasować. A ja myślę sobie, że ten przepiękny głos bierze się oczywiście z krtani, ale bierze się też z serca i bierze się też z głowy, która nie mogła próżnować, bo dojrzałe śpiewanie to jest takie śpiewanie, które nasączone jest wiedzą, zachwytem i też naszymi, myślę, poczytajkami czy tadełkami. Poczytałki Tadełka. Poczytałki czy Tadełka. Poczekajki czy Kadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadełka czy co? Czy Tadełka. Poczytajki czy Tadełka. Poczytajki czy Tadełka, Michalinka w studiu, Michał, nasz i Małgorzata. I Małgorzata Walewska, tak. Moja córka nie bardzo chciała czytać. Nie podobało jej się czytanie. No i właśnie kolega mnie namówił, mówi, słuchaj, zacznij jej czytać Harry'ego Pottera, a potem ją z tym zostaw i będzie musiała przeczytać sama. No i faktycznie tak się stało, że zaczęłam czytać jej Harry'ego Pottera, ale efekt był wręcz przeciwny, bo mówiłam, Alicja, ani się wasz czytać dalej, ja jutro jak wrócę z pracy, to usiądziemy i będziemy czytały dalej. Bo niestety mnie to też wciągnęło tak bardzo, że nie chciałam uronić żadnej strofy. A kiedyś była taka sytuacja, że nam wyłączyli światło, byłyśmy wtedy u babci i była burza, dlatego światło zgasło. I czytałyśmy przy błyskawicach kolejne fragmenty, bo nam było żal skończyć. Ale to byłaby chyba książka, którą przyniosłam dla twojej Alicji, kiedy była małą dziewczynką i nie chciała czytać. Tak, Alicja, dlatego Alicja ma na imię. Alicja w Krainie Czarów. Tak, a, z tego powodu. Stąd pochodzi imię Alicji, tak. Ale ta książka jest prosta w odbiorze, powiedziałabym, i przepiękna, wysmakowana, ma cudowne ilustracje. Alicja w Krainie Czarów, Alison Oliver, Jennifer Adams. I zobaczcie, otwieramy tę książkę i pojawia się przepiękna ilustracja, bardzo barwna, ale te kolory nie są dobrane przypadkowo. One są naprawdę wysmakowane, możemy powiedzieć. I mamy tylko dwa wyrazy. Gąsienica niebieska i blue, czyli gąsienica w języku angielskim. To jest dwujęzyczna wspaniała książka. Wspaniała jest ta książeczka i widzę, że jest sztywna. Tak. W związku z tym jest dobra też dla małych dzieci, które nie potrafią przewracać stron. Zobacz, jakie piękne flamingi na przykład. Och, flamingi. Popatrzcie. Malownicze. Mam też piękną opowieść o flamingach, dlatego że Alicja jako mała dziewczynka znała oczywiście łabędzie. No i byłyśmy w zoo, flamingi też widziała i w pewnym momencie oglądamy program przyrodniczy jakiś w telewizji i są flamingi. Ja mówię, Alicja, jak się nazywają te ptaszki? No i ona tak patrzy, widzę, że myśli, ale nie może wymyśleć, no więc zaczęłam jej podpowiadać. Flabędzie. No piękna krzyżówka się stworzyła z tego. A zobaczcie tutaj, poza tymi flabędziami, flamingami jest jeszcze dziura w ziemi, z której wystają, co wystaje? Czarne buty. Tak, nogi wystają i tak, czarne buty, black shoes, tak? I dziecko ogląda, patrzy, śmieje się, bo to są takie komiczne rysunki, pięknie narysowane i uczy się jeszcze języków. Znakomity Naprawdę pomysł. Znakomicie. Proste pomysły są znakomitymi pomysłami. A tu zobaczcie, jestem bardzo ciekawa, kto z was ugryzł tą książkę. Marcelina, ty? Ja gryzłam różne rzeczy, mogłam ugryźć Małgosiu, tę książkę. Małgosiu, to ty jednak. Tak, ale zobaczcie. To dawno było, teraz już nie gryzę książki. Jest ugryziona, czy nie? Tak. Tak? No tak. Bo nasi zagadkowi słuchacze tego nie widzą. Zobaczcie, jedna strona, druga, trzecia. Wiecie, dlaczego ona jest ugryziona? Ano dlatego, bo to jest książka pod tytułem o niezwykłym chłopcu, który pożerał książki. Znakomity Oliver Jeffers tę książkę napisał. No ilustracje są, to są takie ilustracje, że ja chciałabym naprawdę każdą z nich powiesić na swojej własnej ścianie. A historia zaczyna się tak. Słuchajcie. Henio uwielbiał książki, ale nie tak jak lubimy my je, ja czy ty, o nie, trochę inaczej. Z początku był ostrożny i postanowił zjeść jedno słowo, tak na próbę. Potem połknął całe zdanie, a jeszcze później całą stronę. Co się potem działo? Kochani, to jest tragikomedia. Bo naprawdę z tym Heniem dobrze nie było w pewnym momencie, ale kiedy zorientował się, że książki nie są do jedzenia, tylko do czego? Czytania. To zrozumiał, o co w tym wszystkim chodzi i że żeby być mądrym człowiekiem, nie musi ich wsuwać, tylko może po prostu napełniać nimi nie swój brzuch, a swój umysł. Mózg. Jasna sprawa. Nie zdradzę, jaki jest koniec. Bardzo serdecznie wam polecam. Dużo zabawy. Można też czytać z rodzicem. Ponieważ w tej książce znajduje się coś miłego dla każdego. I to jest cecha znakomitych książek. Więc jeszcze raz tytuł. O niezwykłym chłopcu, który pożerał książki mniam. A teraz, Małgosiu, twoja książka z tak, dzieciństwa jak teraz o tym mówimy, twojego. To ja bym polecała państwu Ludwika Jerzego Kerna. Tak. Bajki dla dzieci. Znamy Mądra i kochamy. Poduszka. Cudowna. O Stonuszce z Pimpifluszkach. Tak. Dnia pewnego w Pimpifluszkach urodziła się Stonuszka, tak. Mhm. I o Mądrej Poduszce. Był raz chłopiec zwany Duszkiem, Duszek Wielkim był Leniuszkiem. To są po prostu tak piękne bajki i to jest właśnie, ja z tymi bajkami spędzałam dzieciństwo. Oczywiście klasyczne bajki braci Grimm. Miałam duże problemy z bajkami Andersena, bo one były za smutne i tak strasznie płakałam, że potem ciężko było się uspokoić. I są takie momenty bardzo trudne. I moja mama razem ze mną płakała na tych bajkach. Tak, wiem, że dzieci się bardzo boją. Tak. Też, tak. Słuchając. Ja też opowiadając dzieciom te libretta operowe, to troszkę łagodziłam te tak. Drastyczne sceny, jakoś tam łagodziłam. Mhm. Bardzo dziękujemy za tę twoją opowieść i te twoje książki, jeśli pozwolisz, wskoczą na naszą zagadkową półkę i będą służyły innym zagadkowym słuchaczom. Ja jeszcze bardzo bym polecała, żeby Muminki umieścić, ale taką chciałam wam opowiedzieć opowieść o Emmie. Jak Muminki spotkały Emmę w teatrze i Emma opowiadała o tym teatrze, miała taki nosowy głos i mówiła, że mój mąż pracował w teatrze. Pewnego dnia spadła na niego żelazna kurtyna i oboje pękli i on, i kurtyna. Poczytałki Tadełka. Poczytałki czy Tadełka. Poczekajki czy Kadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadełka czy co? Czy Tadełka. Poczytajki czy Tadełka. To bardzo poprosimy, aby teraz pani Małgorzata Walewska zagrała. Tak to się u nas mówi. Cóż to mieliśmy będzie? Utwór po polsku, mieliśmy po francusku, to teraz po włosku. Gaetano Donizetti, O mio Fernando. Aria Faworyty z opery Faworyta. Proszę bardzo. To była do trzech razy sztuka, mogę? A w naszym zagadkowym studiu znakomita śpiewaczka Małgorzata Walewska. Przed chwilą śpiewałaś, teraz zapowiesz wstecznie. Aria Faworyty z opery Gaetano Donizettiego La Favorita. Śpiewała Małgorzata Walewska, a grała na harfie Małgorzata Zalewska. Małgorzata Walewska śpiewa na różnych scenach świata i to są fenomenalne sceny świata. To takie sceny wymarzone dla wielu wokalistów. Które spośród nich najbardziej cię oczarowały? Taka scena, z którą jestem bardzo związana, to akurat nie jest pierwsza scena światowa, natomiast położenie tej sceny jest wyjątkowe. To jest festiwal w Savonlinie, który odbywa się w XV-wiecznym zamku, który stoi na skale na środku jeziora i wchodzi się do niego po pontonowym moście. No to chyba już dalej nie muszę mówić. Już widzisz, że bajka jest kompletna. Także to jest taki... Jak stoi się na takiej scenie z taką świadomością, jaka tam historia się toczyła, to naprawdę uczy to pewnego rodzaju pokory. Druga taka scena to Teatr Herodosa u stóp Akropolu. Też jak stałam na tej scenie, to się zastanawiałam, czy lepiej ma ta publiczność, co patrzy w moją stronę, czy ja stojąc na scenie, patrząc na podświetlony Akropol. To naprawdę są bajeczne momenty. Oczywiście te duże sceny typu Covent Garden, czy Seattle, czy Metropolitan Opera, to są sceny bardzo ważne, powodują bardzo duży stres. A mnie najbardziej fascynują właśnie takie występy festiwalowe, kiedy się czuje wiatr na twarzy i kiedy można sobie wyobrazić, że ta historia naprawdę się wydarza. Wiesz, że najbardziej zaskakujące pytania to są pytania, które stawiają dzieci. Jestem przygotowana. Macie pytania jakieś? Ja mam, czy pokaże nam pani, jak pani umie wysoko najwyżej śpiewać? Tak, tylko nie wiem, czy mikrofon wytrzyma. Trójkowy wiesz? Mikrofon wytrzyma wszystko. Tak potrafię nisko. Zadowolony? Tak. A brawa, fanfary, cokolwiek? A ja mam, ja umiem tak wysoko. Dobrze, a poczekaj, weź duży oddech. To tak jakbyś wołał ratunku. Musiałabym się rozśpiewać, żeby tak... Ale a teraz było. Michalina. To teraz wyobraźcie sobie minę słuchaczy, którzy w tym momencie włączyli radio. Mam jeszcze jedno. Pomyśleli, że się zepsuło. Albo gość się zepsuł, nie wiadomo. Dwa pytania. Słuchaj. Czy pani dużo je? No, z mojego punktu widzenia to za dużo. Wiesz, bo pewnie to pytanie dotyczy tego, że na ogół śpiewaczki operowe są duże, grube, prawda? Ja myślę, że to wynika głównie z niehigienicznego trybu życia. To znaczy chodzi o to, że przed spektaklem my nie możemy dużo zjeść, bo to jest tak, jakbyś biegła maraton, jak musisz biec daleko, mieć WF albo robić jakieś ćwiczenia fizyczne, to nie możesz się najeść, bo wtedy masz pełny brzuch i ci niewygodnie i ten brzuch ci przeszkadza w wykonaniu fizycznej aktywności. A śpiewanie to jest taka bardzo ciężka fizyczna praca, bo pracujemy całym ciałem, nie tylko głosem, ale tu wszystkie mięśnie brzucha pracują. I nie można się dużo najeść. A potem, jak się schodzi ze spektaklu, to jest się tak strasznie głodny. I niestety się je bardzo późno. Jak schodzimy ze spektaklu o 23:00, zanim się człowiek przebierze, zmyje makijaż, wróci do domu, no to około 12:00 w nocy się je i potem takim najedzonym się chodzi spać. To jest bardzo niezdrowo. No ale niestety... Staramy się nad tym panować, ale to wiesz, jak to jest z tym panowaniem. Zwłaszcza, jak jest taka radość ogromna, jak świetnie coś pójdzie, prawda? To nagroda musi być. Tak. Jeszcze jedno mam. Słucham, Misiu. A czy pani w dzieciństwie uprawiała jakiś sport? Bo ja tak. A jaki sport uprawiasz? Skoki do wody. A, świetnie. Pytanie z odpowiedzią od razu. Tak. Wiesz... I to w Pałacu Kultury. Skoki do wody powiedziałaś? Tak. Z takiej wysokiej trampoliny skaczesz? No, takiej gdzieś z tej podłogi do tego sufitu. Ale jak to? No nie, to już... Nie boisz się? Jesteś taka odważna? Nie boję. I nawet dwa razy od tej podłogi do tego sufitu. No dobrze, jak stoisz do góry na tej trampolinie i widzisz tam w dole jest ta woda, No to co, kolana się nie uginają? Nie. A to, to jest nie wolno odważna. Uginać. I skaczemy też na główkę. I na główkę skaczesz z takiej wysokości, no naprawdę. A co, a twoja mama nie umiera na zawał wtedy? Moja mama się boi, że coś skręcę. No ja się jej nie dziwię, też bym się bała. Nie patrzy i trzyma kciuki pewnie. Ale wiesz co, do odważnych świat należy. Będziesz pływała jak ryba i jeżeli to jest twoja pasja, to absolutnie nie można cię ograniczać. A urodziny mam 17 marca, więc wychodzi, że znak od jaku to ryba. No, a tu mamy przed sobą zodiakalnego raka. Tak, a ja jestem rak. Prawda? Tak, i też bardzo lubię wodę. Niebawem twoje urodziny i myślę sobie, że na urodziny, ale nie tylko, w ogóle, które życzenia nasze zagadkowe byłyby dla ciebie takimi najpiękniejszymi życzeniami? No, żeby byłam zdrowa, jakieś cukierki. Świetnie, Michalinko. A teraz zapytamy o to naszego gościa. Które spośród wszystkich życzeń zagadkowych świata to są te życzenia, przy których warto się zatrzymać? Ja będę taka mało oryginalna, dlatego że wiem, że najważniejsze są życzenia zdrowia. Dlatego, że jeżeli człowiek jest zdrowy, to potrafi wszystko zdobyć sam. I to zdrowie ma taki, musi mieć taki szeroki zakres, bo to jest zdrowie fizyczne i psychiczne. A zdrowie psychiczne polega na tym, na umiejętności czucia się szczęśliwym. Więc zdrowia w szerokim pojęciu życzę sobie i Państwu wszystkim. To w takim razie z okazji moich urodzin. Zaczarujmy te życzenia taką piękną piosenką, którą zaśpiewałaś dla dzieci. To bardzo proszę na zakończenie naszego zagadkowego spotkania zapowiedź tę piosenkę. Do widzenia. Jeszcze nie, poczekaj. Słońca dni z filmu Piękna i Bestia. A naszym gościem była znakomita śpiewaczka, pani Małgorzata Walewska. Bardzo serdecznie. Co robimy? Dziękujemy. Dziękujemy bardzo, bardzo serdecznie. Trzymamy mocno kciuki, żeby wszystko pięknie, śpiewająco w tym życiu się odbywało i na scenie, i poza sceną. Dziękuję bardzo. I tym podobne. Michalinka? Michał? Tak. Katarzyna Stoparczyk. Mówimy, co mówimy? Do widzenia. Do usłyszenia. Do widzenia. Do usłyszenia. Słońca dni, kiedy dziecko piękne ma sny i tak szeptem wciąż mówi ci, będę zawsze z tobą. Czy odmieni się czas i znów zadrże widząc jej twarz? Czy powróci życie bez trosk i przytulę cię znów? Och, te dni, słońca dni, niech na chwilę wróciłyby. Otrzeć nam łzy, skrzesić moc i blask. Zaśpiewać tren i los przeklinać, ale zaśpiewam wam cieszę śmiechu. Jak mimo bólu i tych cierpień wciąż żywa jest w nich wiara w los. Kto mi odda czas stracony, żebym mogła pojąć to? Słuchać ojca raz. Dziś mam więcej sił i lat, więc sama muszę wyjść za grę. Dni, słońca, dni wrócą tu, wierzymy w to, miłością snów. Te dni, słońca, dni jeszcze wrócą.